وای په مدینه منوره کې یو منځو کوچنی انجلی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به تر لاس ونیوی د علیه الصلاۃ والسلام بلاس نزنی الکاوه دی بره هیکی د مدینه منوره بازار ته به بوتلی دی به هغه خپل ته ضرورت شی رانیوی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بور سرهو تر څو چې برته به راتله دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کزما او ستا په بارکه دغه وایم چې وا کوچنی انجلی راته وایي راځه زما سره ولارسه زه پلان کوي شی رانیسم عکس العمل به متشوي مگر دغه کوچنی انجلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر لاس نیسی او وای یا رسول الله رازه زپلانه شی را نیسم او تر لاس یې نیسی رهی کویه تر څو چې دا هغه شی را نیسی او بیرته کور ته راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورسره دی د خندق د غزا او د خندق د کندلو په وخت کې اصحاب کرامو کار کاوه کندل یې کول د برې ماته ولې په کندلو کې هغه معتبره کار دادی چې د برې ماته کې خوار او هغه کچره کار دادی چې د کندل سوی ځای څخه خاور را باسي او چلوي 3 متره جوړ ځای دی او د هغه څخه خاور را باسي شه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه کندلو کې کار کاوه او کورته ناست وو سیل یې کاوه یا کار یې کاوه شه کم کار یې کاوه هغه بدترین او سخترین د کارو هغه کم کارو و دغه خندق ته به ورتا کېدی پر اوژه مبارکه به خاوري را اخستلې هغه به لوړی را استلې او چپه کولې صلی الله علیه و علیه وسلم صحابه کرام وای په والله موږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک بدن ولیدی چې خاورو پټ کړی وو سبحان الله دوی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بدن ولیدی هو ولینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرامو په مابین کې کار کاوه خاورې چلولې د ډېره کار څخه نس مبارک ښکارسو تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کار کوي خاورې چلوي نو اې فاکولټې وروره ستادي قسم وي چې و ورځ دی پلار ته ویل دي چې او ګرابه زدر سره خشتاکم یو ورځ دی ورته ویل دي چې یو به زدر سره وکم ای فاکولټی خوري ستادي قسم وي چې و ورځ دي د مور سره لوشي او کالی پری ولیدي په دغه پښتنه کې موږ ټول مخاطب یو ځکه موږ د تواضع په باره کې خبرې کوو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل کورنۍ خدمت کاوه د بازار څخه سودا ورته راوړل خپل کالی پینه کول خپل چوټې ګنڈلې تاسو دغه تواضع ته وګورئ ورنه دی علیه الصلاة والسلام څوک وو رسول الله د ټول بشر امام د مدینه منوره او د ټول اسلامي دولت حاکم د لشکر قومندان د جنت پر دروازه لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله هیڅوک تر د صلی الله علیه و آله وسلم د مخه و جنت ته نسی داخلي دی کم وخت مسلمانان د خیبر غزا ته تله هلته په خیبر کې د یهودو سره د شدید جنگ د پیښېدو امید و مسلمان شذي ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغله ویل یا رسول الله موږ در سره وځو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل دا ستاسو کار دی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په دغه لشکر کې شل شذي راووته پاس له هغه څخه چې لشکر حرکت وکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې د دغه شوز سره یو کوچنی انجلی هم ملګری ده لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په تعجب کې سو آیا دا صحیح ده چې کوچنی انجلی د دوی سره راوځي نو انجلی ته ول راس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مناسب نه ولیده چې دغه کوچنی انجلی د لشکر په مابین کې دغه سپیاده راهي وي نو ویل راسه سپراسه زما تر شا سپراسه اوس نو ته دغه کیفیت حس که چې نیوی کیلومتر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر شا سپوریه. څونه به خوشاله خیر. انجلی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر شا سپرسو. اصحاب کرام وای کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر یو ځای د اړولو او راحت اراده وکړه، د اوښ څخه براکشته سو، بیا به اوښ چوکړه او انجلی ته به ویل لاس دې راک، هغه به راکشته کړه. اوس نو نه زه او ته، آیا یو څوک هم دغسې کوي؟ دغه انجلی حکایت کوي او وای کم وخت چې جنگ خلاص سو، مسلمانان کامیاب سوه، خیبر فتح سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می ولیدی چې غنیمتونه ویشي او شاوخوا ګوري. په دې پسې کتل، کم وخت چې زه ولیدم ویل راسه زه ورغلم. د غنیمتو څخه یو امیل راویستی. ما غوښته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه دغه امیل واخلم او په غاړه کم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل یا زیدر پغاړ کوم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل دغه امیل د انجلی ور پغاړ کی. انجلی وای په والله هیڅ کله به دغه امیل زما د غاړې څخه لري او جلا نسی، او وای ما وسط کړی دی چې زه مړسم زما په قبر کې دی را سره شخص تر څو چې د قیامت په ورځ ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورسم او ورته ووایم یا رسول الله امیل دغه دی هغه امیل. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتواضع ته وګوري، زه او ته هم د خلقو سره دغه سي معامله او گزاره کولای سو، او کیا زه او ته جلا او بل قسم مختلف شخصیتونه یو. نو که زه او ته د خپل خادم او هغه چا سره چې تر موږ کښته وي دغه سي معامله ونکو، نو په ما او تا کې د کبر یو حساسته، او موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې څخه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د هجرت په اتم کال کې ومکه مکرمه ته فاتح او کامیاب ورداخل سو، څنګه ورداخل سو؟ سر یې کښته ځړولی وو. دا ولی؟ تواضعا لله. اصحاب کرام وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دونه سر کښته کړی وو چې موږ ولیده چې د ده مبارک تندی د هغه اوشي چې دی علیه الصلاه والسلام پر سپور وو د کچ سره مشتی. اوس نو موږ او تاسې که پر یو نوې وظیفه مقرره سو، یا فاکولټی ته داخل سو، یا د فاکولټی څخه فارغ سو، یا ویل وړي وظیفې ته ترقی وکړو، دغه څه کوو؟ او که به ټوله فخر او کبریا وي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه د عربو نه بلکې د جهان مرکز فتح کی، څنګه او په کم حالت کې ور داخليږي؟ دا هم پس له هغه څخه فتح کیږي چې دغه خلقو در لسکاله دی صلی الله علیه و آله وسلم زهر کړي او آزار کړي وو، اته کاله جنگونه ور سره کړي وو، دی صلی الله علیه و آله وسلم څنګه ور داخل شو؟ دا الله عز وجل د پاره متواضع سرکشته زړولی د نصرت او عزت په وخت کې تواضع کوي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب سره په سفر کې وو چې د ډوډۍ د پخولو وخت هر یو یو وظیفه پر غاړه واخیسته. یو ویل زبه پسه حلال کم، بل ویل زبه ټکور ټکور کم، بل ویل زبه در پوخ کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سو ویل زبه بوټي او لرګي درته راټول کم. رونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې دغه سید تواضع حالات خورا ډیر دي. خود پاره د دې چې موږ دا ونه وایو چې یوازې د صلی الله علیه و آله وسلم تواضع کول، یا بلکې خپل اصحاب او متابعین یې هم پر دغه تواضع تربیه کړی و. نو اوس به د اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم د تواضع یو څه حالات هم بیان کو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یوې سپینسرې ښځې کور ورجارو کاوه او پاکاوه. حال دا چې دی خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او امیر المؤمنین وو. د یوې سپین سرې ښځې کور ته ورتلی او جارو کاوه. او دا موږ یو. موږ د یو شي یا ځای په پاکولو او جارو کولو شرمیږو. مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګوره، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ او امیر المؤمنین دی. د سپنسری و کورت ورځی وایته مپاکوه زبه در پاک او جارو کم. خو موږ د خپل مور او پلار په کومک شرمیږو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مؤلفۃ القلوب څخه یو نفر راغلی. مؤلفۃ القلوب هغه کسان و چې نیمه به مسلمانان سوی و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دوی د جذبولو د پاره و دوی ته هدیه او عطیه ورکولې. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په خلافت کې ودته د دوغ نفر څخه یو نفر راغلی او ویلیا خلیفۃ رسول الله، هلته یو متروکم ځکه ده چې د زراعت قابله هم نه ده، دغه ځکه ما ته راک. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د دغه ځکه د ملکیت ورقه ورنیوشته کړه او ویل ولاړ سه چې عمر رضی الله تعالی عنه هم د شهادت پر قسم امضا پر وکړي. دغه سړی چې د نو مسلمانانو او د مؤلفۃ القلوب څخه وو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راغلی او ویل ابو بکر صدیق دغه ورقه راکړه او ویل ته پر شاهد. عمر رضی الله تعالی عنہ چې ورقه وکتل ویل یا والله زه هیڅ کله نه پر شاهد کېږم. تاسو ته هغه وخت دا شیان در کول کېده چې اسلام ضعیف و، مگر اوس اسلام قوی دی. ورقه تیری او د بین یوړ. دا د چا ورقه و؟ د خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورقه و. سړی هم و ابو بکر صدیق ته ورغلی. څه ورته ویل؟ ویل والله زه نه یم خبر چې ته خلیفه یې که هغه. اوس نو ته فکر وکړه، که ته یو مدیر یې او یو مؤذب ستا په مقابل کې دغسې عمل وکړي ته څه کوې؟ مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سړي په جواب کې څه وویل؟ ویل دی خلیفه دی که خوښه وي، هو انشاء. مگر عمر رضی الله تعالی عنه هم متواضع و. عمر رضی الله تعالی عنه به ویل کشکی زه د ابو بکر صدیق په دیګر کې یو رښته وای. ورونو، موږ د تواضع یو څو مثال بیانوو د پاره د دې چې موږ خپل ځانونه حس کو، خپل ځانونه وتلو او دا را معلومه سي چې تواضع چیرې ده او موږ چیرې یو. آیا دا ممکنه ده چې زه او ته دې ووایو چې کشکی زه د فلانی یا فلانی په دیګر کې یو رښته وای او هغه دې هم زما او ستا حریف او منافس وي؟ یا والله موږ تر هر چا ځانونه لوړ او ښه بولو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یوه ډله د عراق څخه راغله چې د ډلې مشر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د عراق د مشرانو څخه یو لوی او مشهور مشر دی، غواړي چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره وویني. تاسو فکر کوئ چې احنف ابن قیس او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما چیرې سره یو ځای سو؟ چیرې سره ولیدل؟ په شترخانه کې د اوښانو د ساتلو په ځای کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هلته څه کول؟ هلته یې اوښان خسیانول. فکر وکړئ، عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین د صدقې د اوښانو په ځای کې دی او دی رضی الله تعالی عنه په خپله اوښان خسیانوي، حال دا چې دی امیر المؤمنین دی. او کم وخت چې احنف ولیدی چې را رهی دی، او تاسو پوهیږئ چې احنف د وقار او عزت خاوند وو او د لوی مشرانو څخه وو، نو عمر رضی الله تعالی عنه ثورته ول ول تعال يا احنف اعن امير المؤمنين على ابل صدقه. راس يا احنف د صدقه په اوشانو کې د امير المؤمنين کومک وکړه، یعنی راځه په کار شروع وکړه. د عراق د ډلې څخه یو نفر وویل رحمك الله يا امير المؤمنين، کشکې د استاد مریانو څخه یو مریي امر کړی وای چې دغه اوشان یې پاکړی وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل کم رایی تر ما او تر احنف ابن قیس ډیر مرایی دی. آیا تا ته نه ده در معلومه هر هغه څوک چې د مسلمانانو د کارو څخه یو کار پر غاړه واخلي دی د مسلمانانو د پاره په هغه درجه کې دی لکه مرایي چې وخپل بادار ته دی. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تواضع و. دا اصحاب کرامو د تواضع څخه یو بل تواضع د حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوجه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وپاسو بیا نو ده رضی الله تعالی عنه بل شذ وکړه چې د بنو حنیفه د قبیله څخه و او د دغه شذ څخه زوی پیدا سو چې نوم یې محمد دی او محمد ابن حنفیه ورته ویل کیږي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دغه زوی سره ناست دی. محمد ورته وای یا ابتی پس له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه څوک بهتر او شد مسلمانانو دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل ابو بکر. محمد ویل تر هغه ورسته څوک دی؟ ویل عمر. محمد ابن حنفیه وای که زه ورته ووایم چې بیا څوک بهتر دی، بیا څوک د مسلمانانو بهتر دی، شاید راته ووایي عثمان. نوم یې ورته وویل بیا ته یې؟ خو حضرت علی رضی الله تعالی عنه راته وویل یا بني انما انا رجل من المسلمين. ازوی زده مسلمانانو څخه یو سړیم، یعنی نه تر چاشه او لوړیم، بلکې د عادي مسلمانانو څخه یو سړیم. تاسو وګوري حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه خپل ځان څنګه بولی. محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وای یو وخت زما او زما د ورور حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما په مابین کې اختلاف پیښ شو، گفتگوی مو سره وکړ. حسین ابن علی او محمد ابن علی دو ورونه دي، خوش که سره وکړه سره خوابه جسو. محمد ابن الحنفیه فکر وکړي چې خوابه دي مو اوږده سوه. نو محمد و حسین رضی الله تعالی عنهما ته خط ولیږي چې پکښې لیکلی وه ای وروره، زما او ستا په مابین کې خوابه دي اوږده سوه، ته تر ما بهتر یې او ستا مور زما تر مور بهتره ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرهما الذي يبدا بالسلام، یعنی په دوو خوابدو کې ش او بهتر هغه توک دی چې په سلام سره اول شروع وکي. او زما بیره داده که اول زه په سلام شروع وکم، یعنی اول زه درسم او سلام درتوام، نو به زه تر تا بهترم. مگر یا استاد په خدای قسم وي اول ته په سلام شروع وک. سبحان الله، دوا ورونه دي خوش که سره کړی ده سره خوابه دي، خو یو وهغه بل ته وای ته تر ما افضل یې، ستا مور زما تر مور افضل ده، نو اول ته په سلام شروع وکه چې دغه فضیلت هم ستاسي. دغه تواضع ده. زه او ته کولای سو چې خپل نفس دغه ستر پښو لاندې کو. ورونو، هر څونه چې ځانونه کښته کوي هغونه مو الله عز وجل لوړوي. من تواضع لله رفعه. سیدنا زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه چې وحی لیکلی او هغه چې قران مجید یې جمع کړی دی، د صحابه کرام لوی عالم. او سیدنا عبد الله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکازوی او د دې امت حبر. نو یو ورځ زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر خپل اوش سپور وو، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه راغلی او د اوش مهار یې ونیوي رهی کړ. د عربو په اصطلاح حتی په مشکی دا ډیر کښته اسپک کار دی. مرایه یا نوکر د خپل بادار سره دغسې کوي، نو یې پرناری کړه، مکوه مکوه یا عبدالله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل موږ امر کړه سوي یو چې د خپلو علماو سره دغسې وکړو. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د اوش څخه راکښته سو او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لاسونه ورمچوي او وایي موږ امر کړه سوي یو چې د خپل نبی د اهل بیت سره دغسې وکړو. ورونو، دغه خلق و چې زړونه او نفسونه یې متوازع و. امام شافعي رحمه الله سوای وای موږ د زمزم اوبه د علم د حاصلولو په غرض وچښلې، نو علم مو زده کړي. که موږ دغه اوبه د تقوا دپاره چښلي وای دا به زموږ دپاره خیر وای. حال دا چې امام شافعي رحمه الله په تقوا کې یو نمونه او مثال دی، او دا د ده رحمه الله تواضع ده. امام شافعي رحمه الله په یو شعر کې وایي احب الصالحين ولست منهم عسى ان انال بهم الشفاعه. واكره من تجارتهم معاصي وان كنا سواء في البضاعه. يعني ز صالحان او نیکان خوش لرم او ز د دوی څخه نه يم، امید دی چې د دوی شفاعت می په نصیب سي، او د هغه چا څخه می بد راځي چې تجارت او کاروبار یې ګناهونه وي، که څه هم زه او دوی په بضاعه مال یا جنس کې سره یو شی. یعنی زما عمل هم لکه د ګناهکارانو ګناهونه دي، خو د ګناهکارانو څخه می بد راځي. او درته وایي د ځان قیمت مل وړوه چې الله عز وجل به دې بیرته و هغه خپل قیمت ته وررد کې. آیا ته نه وینې کم څوک چې د خونې و چت ته سر کښته کې خونه ځای ورکي او سایه پر جوړه کې، او کم څوک چې سر لوړ ونیسي چت یې سر ورزخمي کې. اوس به زموږ په ژوند کې د تواضع یو څه اقسام درته بیان کړم. د تواضع د اقسامو څخه یو قسم تواضع د لباس ده. تواضع د لباس یعنی څه؟ یعنی بد سری او خیرن کالی واغوندو؟ یا داسې نه ده. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله، زه یو سړی یم چې ښه کالی مې خوښ دي، آیا په دې کې کبر شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا، ان الله جمیل یحب الجمال. یا الله عز وجل جمیل دی او جمال یې خوښ دی. نو په لباس کې تواضع څه شي ده؟ په لباس کې تواضع دا ده چې ښه او ګران قیمته کالی د فخر او ځان ښکاره کېدو په نیت ونه غوندي. که دې د فخر په نیت واغوستل دا کبر دی. پام کوه چې د فیشن او درشن په نیت کالی ونه غوندي. که ستا دا نیت وي چې ښه کالی مې خوښ دي، نه پر چا فخر کوم او نه ځان ښکاره کوم، بیا پروا نه لري. او که ته د فخر کالی په دې نیت اغوندې چې خلق راته وګوري او وای څنګه ښه او ګران قیمته کالی یې اغوستې دي، دا کبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو سړی و چې په خپلو کالو کې په فخر او تبختر سره تلی چې ناببره الله عز وجل په مځکه نه نیستی او د قامت تر ورځې به په دغه مځکه کې کښته ځي. خوندو، د لباس د تواضع مسأله تر نورو و تاسې ته ډېره متوجه ده، ځکه نن ورځ عموما بلکې د ډیرو ښځو لباسونه فقط د فخر، غرور او ځان ښکاره کېدو په خاطر اغوستل کېږي. نو هوښیارې اوسئ او پام کوئ چې لباس د فخر او غرور په نیت ونه غوندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا یو لباس د تواضع لله په خاطر پریښاوه او ده هم د هغه د اغوستلو قدرت درلودي، یعنی که چا د یو ښه لباس د اغوستلو قدرت درلودي او هغه یې د تواضع لله په خاطر پریښاوه، الله عز وجل به د قیامت په ورځ د ټولو خلقو په حضور راوبولي او د ته به اختیار ورکړي چې د اهل ایمان هر ګڼه دی غواړي وربکړسي. د اهل ایمان هغه تر ټولو ښه لباس یا ګڼه چې د خوښ وي وربکړسي په وابه غوستل سي، دا دغه د تواضع په خاطر. دا د لباس تواضع وه. او د تواضع دوهم قسم د خپلو خادمانو او نوکرانو سره تواضع ده. هر هغه څوک چې خادم یا نوکر، خادمه یا نوکره لري، په شدت او ډیر حرص سره دي خپل ځان او خپل عمل ته متوجي وي، باید د خپل نوکر سره په خپل گزاره او معامله کې د تواضع مراعت ډیر زیات وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اخوانکم جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون وكلفوهم بما يطيقون فان كلفتموهم بما لا يطيقون فاعينوهم. يعني الله عز وجل ستاسي ورونا ستاسي ترلاس لاندې کړی دي، نو هغه خواړه ورکوي چې تاسو خوري او هغه کالی او لباس په اغوندی کم چې تاسو اغوندی او په هغه کارو یې مکلف کوي، هغه کارونه ور فرمایاست چې د دوی په وسه پوره وي، او کوم بیا داسې یو کار ور وفرمایه چې هغه د دوی تر طاقت لوړ وو، نو بیا یې په هغه کار کې کومک وکړي، تاسو هم هغه کار ور سره وکړي. ورون، دغه ذکر سوی حج شریف ډیر جامع دی او د اجتماعي ژوند د پاره ډیر اصلاح طلبونکی دی. هر څونه چې د استعداد د تفصیل او تبصیری وي هغونه تبصیره پر کولای سي او هر څونه چې ځان په اصلاح کوي کولای سي، خو زه د وخت په لحاظ تر تبصیل او تبصیری تیریږم. بحث د تواضع دی او د نوکر سره د تواضع په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که یو چاته د خادم یا نوکر د د خواړه ورته راوړه، هغه نوکر دې هم ورسره کښېنوي چې ورسره وی خوري، او که د یوه عذر په خاطر نسوای ورسره کښېنولی نو د یوه یا دوې ګولې یا یو اندازه خواړه ځینې ورکي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې ځینې داسې کسان سته چې د هغو کسانو سره چې د دوی تر لاس لاندې وي که نوکر وي او یا نورو د ژوند شرایطو د ده یا د دې تر لاس او ادارې لاندې کړي وي وحشي او د ظلمه ډکه ګزاره کوي. مسلمان ورور او مسلمانی خوري، د الله عز وجل د پاره تواضع اختیار کړه. د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه سره یو شپه یو میلمه ناست. عمر ابن عبدالعزیز یو شی لیکي چې څراغ پر مرکې دوس، یعنی یو شی نیوشته کاوه چې څراغ پر مرکې دوس. میلمه ویل زه به ور ولاړ سم او څراغ به سم کم. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه ویل دا کرم او مړانه نه ده چې څوک په خپل میلمه خدمت وکړي. میلمه ویل نو به مرایې راویش کم. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه ویل هغه دغه اوس بدوسو مې راویشو. او عمر رضی الله تعالی عنه په خپل ولاړ سو څراغ یې د چیلو ډک. میلمه ورته ویل یا امیر المؤمنین ته په خپل ولاړ سوې؟ عمر رضی الله تعالی عنه یې په جواب کې وویل چې ولاړ سوم هم عمر وم، اوس چې بیرته راغلم او کښېنستم هم عمر یم، شی نسو راڅخه کم. او بهترین د خلقو هغه څوک دی چې د الله عز وجل په حضور متواضع وي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي د مدینې منورې د منځیانو څخه به یوې منځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوي او هرې خواته چې به د هغې خوښه وه هغې خواته به ورسره بیوي. رواه البخاری. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د خپل غنا او قدرت په وختو کې هغه د غریبۍ ورځې نه هیرولې او ویل به په کومه ورځ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ما ته راکړه سوه او ما دا رضی الله تعالی عنها خپل کور ته بوتله، په والله په دغه ورځ ما په کور کې د اوارېدلو دپاره بې له یوه د پسه پوست او یوه بالښته چې د خاشو ډک و بل شی نه و. ورونو دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ده د واده په ورځ د ده د کور فرش و او واده یې هم د چا سره و؟ د سردار کونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه افضل النساء العالمین رضی الله تعالی عنها سره و. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولی دغه ورځ یادوي او نه هیروي د تواضع په خاطر. ورونو د تواضع د اقسام څخه بل قسم تواضع د فقیر او غریب اقرباو سره تواضع ده. ورونو د هر چا په اقرباو کې ماړه او غریبان سته، د منصب خاوندان او عام خلق سته. خو ځینې کسان د هغه اقرباو سره تګ او راتګ راشه درشه لري چې ماړه یا د منصب خاوندان وي، خو بل مقابل غریب او عام اقربای تر شا غورځولي او هیر کړي وي، چې دا کار د تواضع مخالف او د کفر او د کبر علامه ده. نو محترم اوریدونکي که ته غریب اقربا لري در په یاد یې کړه، په خپل دماغ کې پسې وګرځه، د دغه اوس څخه اول په هغو شروع وکړه، ورسه خبر یې واخله، د حال پوښتنه یې وکړه. که ستا یو قریب غریب وي پام کوه چې هیر یې نه کړي. دا چې د غنیانو او مالدارانو پوښتنه کوي پر ورګرځې او هغه چې غریب وي هغه پرېږدې، دا کبر او لویي ده. بل قسم تواضع د هغه چا سره ده چې په اجتماعي تعلیمي او ثقافي سویه کې تر تا کم وي. یو څوک وایي زه خو ډاکټر یم، انجینر یم، فاکولتي یم، باسواده يم د دغه به سواد سره تعلق نه لرم او نور زم پام کوا چې په خپل علم او تعلیم خطا نوزه په ځینو کسانو کې مال تعلیم او منصب د کبر سبب ګرځي بل قسم د تواضع داده چې د هغه چا سره متواضع و اوسه چې تا ته علم در شو ولیدی یا وخت په مکتب یا مدرسه کې ستا معلم او استاد و اوس پنجری غریب او عاجز دی او ته د مال او منصب خاوندې هیڅ کله د خپل استاد فضل مهیرو او د هغه چا سره متواضع اوسه چې ته علم ورشه تا د شاګرد څخه غلطي وسی ته نیم ساعت پر خاندې او خپل علم ډیر درته معلومیږي دا کبر دی ورون دغه یو څو ذکر شوی مثالونه صرف د تواضع نمونې دي د وخت په لحاظ زه دلته د تواضع ټول اقسام نسم بیانولای خو ته چې دغه بحث اورې حتما پوهېږې چې زه باید څنګه متواضع و اوسېږم یو بل قسم تواضع د مور او پلار سره تواضع ده الله عز وجل د سورة الاسراء په 23 نمبر آیات کې فرمایي د سورة الاسراء یا سورة بني اسرائیل په 23 نمبر آیات کې فرمایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه یعنی کشتک خپل مور او پلارته وزر او جا د تواضع د مهربانی په خاطر ورور کدی مور او پلار او پاتوی دعاوی ورته کوا د مغفرت طلب ورته کوا شکارونه او خیراتونه کوا ثوابونه ور بخشه که ژوند دی عزت او احترام یې کوا د خلق په حضور یې لاسونه ور مچوا ځینی خلق سته چې تعلیم یې کړی وي یا د یو منصب خاوند وي خو پلار یې فقیر غریب بزګر یا دکاندار وي دی په خپل پلار شرمیږي د خلق په حضور نسی ویلای چې دا زما پلار دی یا داسې مکو د خلق په حضور یې لاسونه ور مچوا دا ستا تواضع ده شاعر وای که جنت غواړې د رب تابعدار د مور او پلار سه که اور غواړې د قهار د دوی دواړو په آزار سه ورون دا ټوله د تواضع مثالونه او نمونې وي مگر تر ټولو ښه او شایسته تواضع د الله عز وجل سره تواضع ده پام کوه چې په ځان او د ځان په شو اعمالو خطا نه وځي وایي زه خدای دی مسجد ته ځم او خلق هغه په دکانو کې ناستي د دنیا په کاروبار اخته دي ځکه دا هم د الله جل جلاله احسان دی چې ته په عبادت مشغوله کړې الله عز وجل فرمایي ولا تمنن تستكثر یعنی دا سه مکه چې لږ احسان کوي بدل یې ډیر غواړي بلکې د الله عز وجل شاکره او صابره بنده اوسه پام کوه چې پر الله عز وجل منت او احسان و نه چوي خپل ځان د خپل رب په مقابل کې خوار او ذلیل ک ستا مال ستا علم ستا عبادت ټول د الله عز وجل د فضل او نعمت اوسخه دي اوس به یو څوک پوښتنه کوي وایي زه غواړم چې متواضع سم باید څه وکم جواب اول شی چې ستا سره په تواضع کولو کې کومک کوي هغه دا چې د الله عز وجل جلال لویی قدرت او نعمتونه وګوره ستا سره موجود ټول نعمتونه لکه ژوند صحت قوت منصب مال علم او عبادت په یوه لحظه کې درڅخه اخیستلای سي د خپل ځان ذلت عاجزي بے وسی حس کا الله عز وجل ته ستا فقر او احتیاج حس کا ځان وپیژنه چې ته څوک یې څنګه په وجود راغلې او پای دې چی شدی دا هغه اوله وسیله ده چې تا ته تواضع درشي او د تواضع د عادت کولو دپاره دوهمه وسیله عملی تدریب دی هغه دا چې هغه کسان چې ستا تر لاس لاندې یا تر تا کښته دي ته باید د هغو سره څنګه معامله او گزاره وکې د هغو سره یو ځای کښېنه په ګډه خوراک پور سره وکړه د غریبانو او مسکینانو په مجلس کې کښېنه خبري ورسره وکړه دینی بحثونه ورسره کوه یو غریب سړي ته دینی مسایل ورښیه د قرآن مجید ویل ورزده که هر هغه شی چې ستا پر نفس دروند وي هغه عملي که د پاره د دې چې پر تواضع تربیه سي ښه او بهترین وصیت دا دی چې خپل زړه او نفس ته وګوره کم شی یا کم کار چې ستا نفس یې ستا د مقام سره مناسب نه بولي او درته وایي چې ته تر دې لوړ یې هغه عملي که نفس دی مات او تر پرو لاندې که ستا په اقرباو کې یو غریب او فقیر چې ته نه یو ورغلی دغه نن د هغه د ملاقات او خبر اخیستلو دپاره ورسه کوم شی چې ستا پر نفس دروند دی دغه اوس یې عملي که د نفس د خوارولو او ذلیلولو دپاره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه یوه کیسه واوري. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په وختو کې یو ورځ امر وکړ چې د مدینې منورې په خلقو کې د ژغ وسی چې الصلاه جامعه. دا ژغ هغه وخت کېدی چې یا به جنگ و یا به غنیمتونه ویشل کېده او یا به یوه لو او مهمه واقعه پیښه شوه. نو به ناری سوه الصلاه جامعه. نو په دغه ورځ هم دغه ژغ وسو. د مدینې منورې خلق سره راټول سوه. مسجد نبوي صلى الله عليه واله وسلم تراغله حضرت عمر رضي الله تعالى عنه من برته وختي ده الله عز وجل حمد ووايه پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدرد ووايه او بیا وویل اي خلقو کتاس زلیدلی وای اوس خلقو ته خپل پخوانی حال او تاریخ وای. نو ویل کتاس ما سره وای او زمولیدلی وای چې ما د خپل خالګانو چې د بنی مخزوم څخه وي په سونه پیول وبه می ورته راوړی او د هغو پسونه به می ور وبکړه. هغو به زما مزدوري یو مټ خورما یا یو مټ اوسکی راکړه. دا زما نوکری او مزدوري وه. دا خبره وکړه او د منبر څخه راکښته شو. خلق په تعجب کې سوه. هغه مهمه ناره چې الصلاه جامعه او دی رضی الله تعالی عنه په دغه کوچنی قصه خبروي. نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه جرأت وکړي ویل یا امیر المؤمنین د دې خبرې څخه دې مقصد څه و؟ موږ دې د چش د پاره سره راټول کړو بس دغه دوې کلمې خطبه دې راته وویل. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ویحك یا عبدالرحمن زه یوازې ناست وم د ځان سره مې فکر واهه. ځان مې راته وویل ته امیر المؤمنین یې ستا او ستا د رب په مابین کې تر تا لوړ او بله واسطه نسته نو به څوک تر تا افضل او بهتر وي. یعنی نفس می راتول چې ته په ټولو مسلمانانو کې هغه ښه او تر ټولو لوړې. نو می دا نیت وکړي چې و خپل نفس ته د خپل ځان قدر او قیمت وروښي. نو می خلق راټول کړه او خپل حال می ورته بیان کړي چې و خپل نفس ته هغه خپل ځان وروښي چې زه هغه خوار او ذلیل انسان یم چې د پسو شپانه او تنخامي یو مټ خرما یا یو مټ اوسکی و. زما دغه حال و. نو اوس باید کبر او لوی را څخه ونسی ورونو دغه لوی حساب او محاسبه ته متوجه سي چې عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه یې د خپل ځان او خپل نفس سره کوي. او دا چې زه څنګه پوهیدلای سم چې زه متواضع سوم د دغه د پاره به هم یو عملی وسیت ترته وکم. هغه دا چې د خپل نوکرانو څخه پوښتنه کوه چې زما د اخلاقو په باره کې څه وایست. د هغه مجلسیانو ملګرو او همزولو څخه چې ستا سره په سویه او درجه کې برابر دي پوښتنه کوه چې زما د اخلاقو په باره کې څه نظر لري. آیا زه متواضع یم که یا؟ د هغو کسانو څخه چې تر تایه اجتماعي سویه کښته ده د خپلو اخلاقو په باره کې پوښتنه وکړه. ځان پوه او خبر که چې خلق ستا په باره کې څه وایي او په آخر کې د یاد اوري دپاره بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث شریف تکراروم چې فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني هر هغه څوک چې په زړه کې مثقال ذره کبر وي جنت ته نه داخليږي. ورونو څنګه چې د فتې لږ وخت پاتې دی او زموږ د بحث دوهم شخوي چې امانت دی په پاتې وخت کې نسی بیانېدلی او زه نه غواړم چې هغه بحث مو د مخه تر تمامېدو قطع سي. نو بیا به هم د تواضع په متعلق یو څه وژغېږه. هغه دا چې زموږ دغه سلسله عملي سلسله ده. باید عمل په وکړو او دغه ښه خویونه په ځان کې موجود او پیدا کړو. نو اوس زه پوښتنه کوم چې آیا د دغه بحث او موضوع په اورېدلو سره په تا کې دا فکر پیدا سو چې زه باید خپلو اخلاقو ته تغیر ورکم او یا ستا په اخلاقو کې کم تغیر راغلی او د دغه خوی چې تواضع ده ستا په ژوند کې یو اثر ښکارسو او کیا؟ هغه آش هغه کاسه. ورونو الله عز وجل د سورة الرعد په 11 نمبر آیات کې فرمای ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني بشك الله عز وجل ده هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو چې بدل کی دوی هغه حالت چې د دوی په نفسو یا ځانو کې دي بس ته د خپل ځان په اصلاح شروع وکړه او وګوره چې الله عز وجل ستا په اخلاق او سلوکیاتو کې څونه تغیر راولي بل شی به درڅخه جوړ شي ته د الله عز وجل په نامه او توکل سره شروع وکړه بیا وګوره چې الله عز وجل څه درسره کوي ته فقط د خپل اخلاق په شکولو او اصلاح کولو شروع وکړه ورون خلق به فکر کوي چې په ژوند کې مهمترین او سخترین کار دادی چې فابریکې جوړ کړي لوی لوی پلان جوړ کړي ولې او کاریزونه وکاږي تیارې او موټران جوړ کړي خو په حقیقت کې دا شیان هغه مشکل او مهم کارونه نه دي بلکه مشکل او مهم کار دا دی چې یو واقعي انسان جوړ شي په دنیا کې هغه مشکل ترين کار دا دی چې ته یو واقعي په دننه کې د شو اخلاق او خاوند د ځان څخه جوړ کې د ټولنې د پاره یو بې مثله نمونه جوړ شي دا نه د مشکل چې لمونځ وکړي دا نه د مشکل چې د جمعې په شپه روژه ونیسي دا نه د مشکل چې حج او عمره ته ولاړ شي بلکه په دنیوي ژوند کې هغه سخترین شی دادی چې ته په دننه کې ځان اصلاح کړې دغه سرکشه نفس پاک او د جن تابع وګرځوي الله عز وجل فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها یعنی په تحقیق سره هغه څوک کامیاب وسو چې دغه نفس یې د ګناهو څخه پاک او په تحقیق سره هغه څوک تاواني او ناکام وسو چې دغه نفس یې په ګناهو کې پټ کړي ورون موږ دغه بحث د دې د پاره اورو چې د خپل ټولنې یو نمونه سو تاسو ته معلومه ده چې د تاریخ قهرمانان د کومه ځای راوتلي او چیرې جوړ شوي دي هغه اسلامي تعلیمات دي چې واقعي انسانان او قهرمانان لکه خالد ابن ولید زبیر ابن العوام او ډیر داسې نورې جوړ کړي دي هغه اسلامي تعلیمات دي چې مسلمانې خوندې جوړ کړي دي داسې خوندې چې صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، احمد شای غازی او داسې نورې زیږولي او تربیه کړي دي. دا د اسلامي تعلیماتو نتیجه ده او د دغه سلسلې د وړاندې کولو څخه مقصد هم دا دی چې واقعي انسانان او مسلمانان راڅخه جوړ شي. هو دا کار سخت دی و ډیر جهد او کوشش ته ضرورت لري. کوم وخت چې د دوهم قرن په شروع کې و عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ته د مسلمانانو د خلافت چارې وسپارل شوې او د حکومت په چارو کې ځینې نواقص ولیده نو یې څه وویل ویل زما پر غاړه د داسې کار علاج ولودي چې بې له کومکه د الله عز وجل پای ته نه رسول کیږي نو موږ چیرې یو او عمر ابن عبد العزيز چیرې دي ورونو د دننه څخه د نفس اصلاح مطلوب او سخترین کار دی هم باید وسی او هم مشکل کار دی نو ځکه زه دغه د اخلاق سلسله وړاندې کوم او زموږ ټول هدف باید داوي چې د ننه وجدان او ضمیر اصلاح کو د باندنی اخلاق اصلاح کو زموږ د دغه سلسلې اوریدل باید د عمل او عملی کولو د پاره وي نه د پاره د دې چې وخت پتیر کو او طبیعت پسم کو د دغه سلسلې په اوریدلو سره باید دا عزم او قصد را پکښ پیدا سي چې هو زه باید د نن ځان اصلاح کړم ورونو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د څو معدود اصحاب کرامو په ملګرتیا د داسې جاهل ټولنې په اصلاح کولو شروع وکړه چې ژوندې انسانان یې شخول ژوندې په چور او چپاول وو هر زورور به کمزوري خوړی هل تفقت د ځنګل قانون حاکم خو د دروشت کلو په جریان کې د دغه قوم څخه داسې یو صالح امت جوړ شو چې د ټول مزکی قیادت یې په عدل او انصاف سره کاوه هغه ټولنه چې د بوتانو عبادت یې کاوه د مړه حیوان غوښه خوړلې یعنی یو ورکه او ضایع ټولنه یې په یو داسې ټولنه بدل کړه چې هم یې اخلاق شوه هم یې عبادت شوه پر ایمان یې تربیه کړه او د امت امامان وګرځید دین محمدیه پر ټولم ځکه نشر کړي او اسلامی بیرغ پر ټولم ځکه وره پاوه. دا مثال می د دې د پاره ذکر کړي چې کوم پرشتیا سره عزم او قصد وکو مشتهم هغه کامیابی په لاس راځي. هو مشکل به وي خو محال نه دی، غیر ممکن نه دی. نو بسم الله موږ به ټوله یو د بل لاس سره ورکو، کوشش به کوو چې صالح او با ایمانه مسلمانان راڅخه جوړ سي او یو کامیابه خوشبخته ټولنه په وجود راوړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. د یو زر درې سو دو اتیا هجری شمسی کال د عقرب د میاشتې اوویشتمه ورځ او د یو زر څلور سو څلیرویشت هجری قمری کال د روژې د میاشتې څلیرویشتم تاریخ، چې په دې حساب سره د دوه زره و درې میلادي کال د نومبر د میاشتې اتلسمه ورځ کیږي. ورونو، پراتلون کې پته کې به ان شاء الله تعالی د امانت او احسان